ale współorganizatorka wypraw zimowych na 8-tysięczniki. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Michał Leszczyk, historyk kina, krytyk filmowy, wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pięknie, panie Michale. Żegnam się z państwem ja, a także Ewa Redel i Sylwia Hejk. No i cóż, ja powiem tak, że kłamać, córeczko, nieładnie. Kłamać, proszę państwa, nieładnie. Ale czy da się żyć bez kłamstwa? Zostawię państwa z tym pytaniem. Monika Małkowska. Kłamać, córeczko, nieładnie. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Z tej strony zna ich cały świat. Teraz poznasz ich także z innej. Los Lobos po raz pierwszy w Polsce. Amerykańska legenda rocka Tex-Mex na 13. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Los Lobos w Dolinie Charlotte już 1 sierpnia. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szanowni Państwo, mówi Wasz kapitan. Proszę o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT czekają na Państwa loty do Azji. Już od września kolorowe Indie. Od października Pekin 7 razy w tygodniu. Od listopada wiecznie zielona Sri Lanka. A może przesiadka w Singapurze i dalsza podróż na Bali? Kup bilet już dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 24 lipca, minęła już 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma problemu z dostępnością do leków, zapewnia minister zdrowia. Tymczasem Platforma Obywatelska apeluje o zmiany systemowe w tej kwestii. Ustawa o zerowym podatku PIT dla młodych z podpisem prezydenta. Moskiewska opozycja walczy o wolne wybory. Jak donosi nasz korespondent, ta batalia nie należy do najłatwiejszych. Minister zdrowia Łukasz Szumowski odniósł się do podawanych przez opozycję informacji o niedostępności leków w aptekach w konkretnych miastach. Więcej na ten temat Barbara Góra. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w aptekach są dostępne zamienniki brakujących leków. To jest produkt, który jest dokładnie tak samo działający. Czy to jest lek firmy X czy firmy Y, jeżeli substancja czynna jest ta sama, to ten lek działa tak samo. Minister Łukasz Szumowski zaapelował o przekazywanie jedynie rzetelnych informacji w sprawie dostępności leków. Pojawiło się znaczny wzrost sprzedaży niektórych leków, choćby tych leków na tarczycę o ponad 50%, dlatego ja apeluję do naszych adwersarzy politycznych o umiar i odpowiedzialność i przekaz zgodny z rzeczywistością. W Ministerstwie Zdrowia działa infolinia, gdzie przekazywane są informacje o dostępności leków. Barbara Góra, Polskie Radio. Tymczasem posłowie klubu Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska w związku z ostatnimi problemami z dostępnością do medykamentów zaapelowali dziś do Ministerstwa Zdrowia o zmianę systemu dystrybucji leków. Wiceszefowa Sejmowej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera mówiła, że pierwszym krokiem powinien być zakaz wywozu lekarstw z Polski. To jest absolutnie jeden z największych czynników, który spowodował, że brakuje tych leków. Co się dzieje? Mianowicie w czasie negocjacji cenowych cena leków jest tak drastycznie niska, że staje się dobrym towarem do wywozu. Pytanie, dlaczego przez te 4 lata kompletnie nic w tym temacie nie zrobiono? Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska postuluje też m.in., by rząd wsparł rynek farmaceutyczny w Polsce, tym samym uniezależniając się od rynków azjatyckich, gdzie produkuje się większość substancji zawartych w lekach. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzającą zerowy PIT dla osób do 26 roku życia. Rządową ustawą zostaną objęte osoby, których roczny dochód nie przekroczy 85,5 tysiąca złotych. W tym roku z uwagi na to, że ustawa wejdzie w życie od sierpnia, limit zwolnienia będzie wynosił ponad 35,5 tysiąca złotych. Moskiewska opozycja antyputinowska nie rezygnuje z walki o wolne wybory. Liderzy prawie wszystkich ugrupowań opozycyjnych wezwali swoich zwolenników do wyjścia na ulicę 27 lipca. Opozycjoniści są oburzeni działaniami komisji wyborczej, która pod różnymi pretekstami odrzuciła ich kandydatury, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. W Moskwie obradowała grupa doradcza Miejskiej Komisji Wyborczej, której członkowie zapoznali się ze skargami opozycjonistów. Jak poinformowało Radio Echo Moskwy, doradcy rekomendowali, aby nie wyrażano zgody na zarejestrowanie opozycyjnych kandydatów. Jako powód podano zbyt dużą liczbę fałszywych podpisów na listach z poparciem. Działacze opozycji twierdzą, że członkowie komisji przekazują nieprawdziwe dane i zapowiedzieli zorganizowanie 27 lipca wielotysięcznej demonstracji. Zdaniem niezależnych komentatorów w sobotnim proteście może wziąć udział nawet kilkadziesiąt tysięcy przeciwników polityki Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To nie jedyne represje. Lider opozycji Aleksiej Nawalny trafił na 30 dni do aresztu. Został zatrzymany rano w Moskwie za powtórne naruszenie ustawy o organizacji zgromadzeń. Jego współpracownicy nie mają jednak wątpliwości, że władze chcą w ten sposób uniemożliwić Nawalnemu udział w zbliżającej się demonstracji. Na koniec jeszcze wracamy do kraju. Przyjaciele z Radiowej Dwójki przywieźli na myśliwiecką drzewka, które przy okazji festiwalu Lato z Radiem dostali w Pucku od Kaszubów. Wspólnie je zasadziliśmy w trójkowym ogrodzie. To ja bym chętnie posadziła tu, żeby cień dawało wreszcie. Elementy lasu. Dyrektor Radiowej Dwójki Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. Z naszej ostatniej podróży do Pucka wspólnej przywieźliśmy. Takie drzewka przyjaźni. Posadzenie tych drzewek jest kontynuacją tegorocznej trasy Lato z Radiem Festiwal. Wicedyrektor Radiowej Trójki Tomasz Kowalczewski. Ta trasa ma też taki wymiar dla nas radiowy, bardzo ważny. Poznajemy kolegów z innych programów, jest integracja, czego przykładem na wieczną pamiątkę pozostaną te drzewa. Całą wodę wylejemy. Rośnik, drzewko, rośnik, te wszystkie elementy pięknie się komponują. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Nasza integracja, ale też współpraca z bliskimi nam miastami, gdzie występujemy z Latem z Radiem. Polska zagląda do nas, daje nam swoje owoce, natury. Bardzo mi się to podoba. To był serwis Trójki. W drugiej części nocy na wschodzie oraz w kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro na wschodzie także popada, będzie od 20 stopni na wschodnim wybrzeżu do 31-32. Tyle termometry pokażą na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jestem bez żadnych szans, kiedy jesteś obok mnie. Z tobą łatwiej dzielić dzień za dniem. Jestem bez żadnych szans, kiedy obok jesteś ty. Cześć, tu Sarsa. Jestem w Play na kartę, bo tu mam YouTube za darmo przez całe lato. Odkryj to w Play. Wybierz jak Sarsa Play na kartę i oglądaj YouTube bez zużywania gigabajtów do końca września. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Takie mam życie i takie mam szczęście w życiu, że odmierzam czas godziną 22 w każdą środę i początkiem programu Trzy wymiary gitary. Jak zwykle dobry wieczór Państwu i zapraszam do wspólnego słuchania płyt. Tak się ostatnio poskładało, że tak wiele rzeczy muzycznych dzieje się wokół nas, że nie ma czasu na rzeczy dla Państwa ważne. Dziś nadrobimy tę zaległość. A mówię o tych wydarzeniach, jak chociażby to wydarzenie sprzed tygodnia, kiedy Państwo bawili się na koncercie zespołu Foreigner w Dolinie Szarloty, a ja tuż obok amfiteatru ze studia plenerowego programu trzeciego opowiadałem Państwu o wszystkich tych legendach rocka, które do tej pory wystąpiły w Dolinie Szarloty i ten zestaw, przyznają Państwo, był imponujący. Ale w trakcie tego programu z Doliny Szarloty otrzymałem listy, może nie z pretensjami, ale z takim żachnięciem, że przecież były dwa koncerty Marka Knopflera i o tym ulubionym naszym gitarzyście ani słowa w trzech wymiarach gitar. Dlatego dziś postaramy się nadrobić tę zaległość. I tak znowu po 22 w programie trzecim słuchamy wspólnie płyt, czyli programu Trzy Wymiary Gitary. Wspominamy dziś koncerty na Państwa życzenie, koncerty Marka Knopflera i zaczęliśmy, wydaje mi się, dość nietypowo, bo zaczęliśmy od gitary filmowej Marka, cudowny temat z filmu Call. Ale żeby to nasze wypracowanie uzupełniające dotyczące pobytu Knopflera w naszym kraju i spotkania ze słuchaczami, które to spotkanie było przez słuchaczy Trzech Wymiarów Gitary oficie komentowane, ale gdyby wycisnąć esencję z tych wszystkich listów, czasem bardzo długich, ona sprowadza się do jednego zdania. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z tych koncertów i Mark, jego gitara, jego śpiewanie, znowu to wszystko sprawiło Państwu wiele przyjemności i mnie pozostaje tylko żałować, że nie mogłem się wybrać na ani jeden z koncertów, a żeby wypracowanie było pełne, to sięgam po jeszcze jedną płytę. Kiedyś powiedziałem Państwu w Trzech Wymiarach Gitary, że moją ulubioną płytą solową Marka jest płyta Privateering i to się zgadza, ja się z tego nie wycofuję, ale potem się zastanowiłem i pomyślałem sobie, że jednak głupio, dlatego że tych płyt, które kocham, jest wiele. Choćby Golden Heart, choćby Walk the Duck. No i ta jeszcze jedna, którą darzę specjalnym sentymentem, to płyta Sailing to Philadelphia. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że na tej płycie, na okładce tej płyty mam zapisaną dedykację dla Piotrka Mark Knopfler i to jest bardzo piękna i cenna pamiątka. A poza tym wtedy Mark był w Warszawie i mieliśmy okazję się spotkać. I to spotkanie było nie tylko spotkaniem służbowym, ale także spotkaniem towarzyskim i pamiętam, że wtedy bez wchodzenia w szczegóły wypiliśmy sobie z Markiem bardzo dużo szklaneczek soku jabłkowego. Dzieci śpią, dojrzeli słuchacze programu trzeciego wiedzą, o czym mówię. Było bardzo przyjemnie, a Mark wtedy opowiadał o tej płycie i opowiadał między innymi o tym utworze. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. It's what it is now. Yeah, the garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands from home. And high on the wind, the Highland runs beating a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows when I do with you. That's what it is. That's what it is. Songs in the wee wee hours on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is. Słuchałem tego utworu wspólnie z państwem, Mark Knopfler, z płyty Sailing to Philadelphia, What It Is, drugi utwór na płycie. I słuchając tego utworu pomyślałem sobie, że wygłoszę takie ostrzeżenie. Proszę uważać, jakie płyty zabierają państwo na wakacje, dlatego że zupełnie idiotycznie ten utwór i ta płyta zawsze będą mi się kojarzyły z Chorwacją, rok 2015. Nie rozstawałem się z tą płytą i słuchałem tego na okrągło. Ale to przyjemne. Proszę zabierać płyty na wakacje, tylko proszę uważać, jakie to są płyty, bo one wbijają się w pamięć na całe życie. To tyle wspomnienia Marka, choć być może do jego gitary filmowej jeszcze wrócimy na zakończenie dzisiejszego spotkania w trzech wymiarach gitary. No i my sobie wspólnie słuchamy płyt, a kiedy mówię do państwa te słowa, w Gdyni Arena albo już się zakończył, albo właśnie się kończy koncert tej naszej ulubienicy. Bad Heart w Gdyni Arena podczas jubileuszowej edycji Ladies Jazz Festival. W piątek najbliższy LP Trójka na żywo z Gdyni. Postaram się mieć oczy i uszy szeroko otwarte i o wszystkim państwu opowiedzieć. A jeszcze jest jedna informacja, mianowicie fani wiedzą już, że Beth przygotowuje nową płytę i postaram się Państwu cokolwiek o niej opowiedzieć w piątek między 10 a 12. LP Trójka z Gdyni na żywo. Jeszcze będę Państwu o tym mówił i koledzy także i serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie do Gdyni. Teraz w związku z późną porą proponuję jeszcze Małą Czarną. Wokalistka o wielkiej muzycznej osobowości i niekłamanej ekspresji, Beth Hart. Prośba wielka do tych z Państwa, którzy być może słuchają dziś Trzech Wymiarów Gitary już w samochodzie, wracając po koncercie Beth Hart w Gdyni, a być może już Państwo słuchają nas w domu. Proszę, jeśli mają Państwo jeszcze odrobinę siły, by napisać trzy zdania Państwa refleksji po tym koncercie w Gdyni podczas 15. edycji Ladies Jazz Festival. Adres ten sam co zawsze, piotr.baron@polskieradio.pl. Teraz odpowiedź na pytania słuchaczy, które się pojawiły po mojej refleksji na temat zabierania płyt na wakacje. Odpowiadam, zabieram w tym roku na wakacje płytę zatytułowaną Neon Highway Blues. I tak to gra. To jest Neon Highway Blues, tak jest zatytułowana płyta i artysta, który, jak mi się wydaje, występuje tylko w Trójce, nazywa się Gary Howie. I lubię tę jego nową płytę, która dotarła na Myśliwiecką w tym roku. Żeby za tydzień, albo nawet już dziś, nie było listów wnoszących taką pretensję i petycję o to, by powiedzieć przynajmniej słowo o tegorocznej edycji Suwałki Blues Festival. Mówiłem Państwu, więc nie jest to żadna tajemnica, że pojechałem tam głównie, by zobaczyć koncert Kenny and Shepherd Band i do tego koncertu za chwilę powiem, że całe Suwałki znowu żyły bluesem. Z największą przyjemnością znowu skorzystałem z usług Polskiego Radia Białystok i sprzed ratusza mogłem do Państwa mówić i opowiadać o tym, co się będzie działo. Byli Państwa goście. Koncert te i klubowe, i te, które odbyły się w plenerze, moim zdaniem niezwykle udane. Konferencja prasowa z Kennym, niedługa, bo 45-minutowa, ale opowiedział chyba wszystko, co chciał. Przede wszystkim byliśmy ciekawi, jak bardzo inspiruje go Jimi Hendrix. Powiedział, że w pełni, że jego zdaniem Jimi Hendrix był największym gitarzystą świata. Powiedział, że oczywiście każdy ma swoje listy i pozycje gitarzystów się tam zmieniają, ale dla niego Jimmy jest jednym z najważniejszych artystów i najważniejszych gitarzystów. Kenny and Shepherd Band podczas tegorocznej edycji Suwałki Blues Festival. No mnie się bardzo podobało, bo ja jestem jego fanem, ale, no właśnie jest ale, wydawało mi się, że ten koncert w Suwałkach plenerowy nie miał tej temperatury i tej mocy, którą kiedyś widziałem w małym domu kultury w Chorzowie Batorym, kiedy Kenny kilka lat temu tam koncertował. Wtedy, jak mówią rock'n'rollowcy, ta buda uniosła się do góry. Tym razem tak nie było, choć koncert był świetny. Rozpoczął od pierwszego utworu z nowej płyty The Traveler, czyli Woman Like You. Ale potem w dalszej części pojawił się ten utwór, który ja lubię bardzo. Jest to utwór 8 na płycie i jest zatytułowany Mr. Soul. do tych wrażeń z koncertu Beth. Proszę jeszcze wszystkich tych, którzy byli w Suwałkach w tym roku i czekają podobnie jak ja już na edycję przyszłoroczną, o refleksję na temat państwa wrażeń z tego festiwalu. Muszę powiedzieć, że przed Kenem wystąpił zespół z Chicago i też się szykowałem mocno. Wybrałem się pod tę scenę, która była usytuowana naprzeciw ratusza. No i pojawiła się grupa kolegów z Chicago, doskonale przygotowanych do tego, co mają zrobić na scenie. Też ich państwo znają, bo w trzech wymiarach gitary graliśmy nieraz. Zespół nazywa się The Cashbox Kings. Liczę na Państwa wrażenia z Suwałk, bo przynajmniej ja zabieram z tegorocznej edycji właśnie to odkrycie i będę śledził dalsze losy tego zespołu. Z Chicago The Cashbox Kings. Świetny występ w tym roku w Suwałkach, a w związku z tym, że publiczność przyjęła ich bardzo ciepło, oni też chyba poczuli się dobrze i byłoby świetnie, gdyby to było możliwe, ale nic w tej sprawie nie wiem. Gdyby przyjechali do Polski i koncertowali w różnych miejscach naszego kraju, bo byłoby świetnie, gdyby nie tylko publiczność suwalska mogła ich zobaczyć w akcji, a proszę mi wierzyć, że jest co oglądać, a przede wszystkim jest czego słuchać. Utwór zatytułowany Ain't No Fun, The Cashbox Kings z Chicago na tegorocznej edycji Suwałki Blues Festival. Niestety nie doczekałem do tego koncertu, który zapowiadał się cudownie, bo musiałem już wyjechać do Doliny Charlotte. Lucky Peterson w tym roku w Suwałkach. baby caught the train, left me all alone. My baby caught the train, left me all alone. She know I love her, she's doing me wrong. My baby brought a ticket, long as my right arm. My baby brought a ticket, long as my right arm. She says she's gonna ride, long as I've been from home. To jest takie przyjemne szmyranie, że przez 5 minut zapominamy o całym świecie. Who's Been Talking? To był tytuł tej kompozycji. No a grał i śpiewał Lucky Peterson, który wystąpił na tegorocznym festiwalu bluesowym w Suwałkach. Byłem tylko na jednym koncercie klubowym, ale był to koncert cudowny i za ten koncert chciałem bardzo podziękować. Komu? Magdzie Piskorczyk. Thank you.